من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. سورة البقرة. سورة میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی، مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، اور چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بحث ہیں. سورت کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچ چکا ہے، دوسرا حصہ شروع ہے. اس دوسرے حصے میں اس بات رسالت جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے برحق پیغمبر تھے، آپ اللہ کے برحق پیغمبر ہیں، تا قیامت رہیں گے. آپ خاتم النبیین ہیں، مسئلہ توحید کو اپنی طرف سے بیان کرنے والے نہیں تھے، آپ مامور بھی من اللہ تھے. رسالت کا مسئلہ اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں. مخالفین کے 9 اعتراضات دفع کرنے سے کہ آپ کے یہ اعتراضات بے جا ہیں، آپ کے یہ اعتراضات غلط ہیں، یہ میرا پیغمبر برحق ہے. اعتراضات میں سے 3 اعتراضات ذکر کیے جا چکے ہیں. پہلا اعتراض، ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر اس لیے نہیں مانتے کہ آپ کو وہی لانے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ بڑے شریر ہے، کسی پہ آواز لگائی ہے ان کے کلیجوں کو پھاڑ دیا ہے. اسی طرح سدوم کے علاقے کو جو ہے پلٹایا ہے، اس کو نیست اور نابود کیا ہے. وہی تو خیر والی چیز ہوتی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام سے اس کا لانا جو ہے وہ ناممکن ہے. جواب اس اعتراض کا اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا، قل من کان عدوا لجبریل، جو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرتے ہیں، جو وجہ آپ سے دشمنی کی بیان کرتے ہیں تو وہ وجہ معقول نہیں ہے. ان کے دشمنی کی اصل سبب اور وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ جو دشمنی کا اصل سبب اور اصل وجہ وہ قرآن ہے. یہ لوگ قرآن کے دشمن ہیں، قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن نے ان کو معاف نہیں کیا ہے، قرآن نے ان کے سارے وہ قباحتیں اور ان سے پردے کو چاک کر دیا ہے. آپ پہ اعتراض ہوگا، آپ خود اچھے ہیں، آپ کا استاذ بڑا سخت ہے، ہر کسی پہ رد کرنے والا ہے، کسی کو معاف نہیں کرتا. اگر اس استاذ کے بجائے آپ کسی اور سے قرآن سیکھتے تو ہم آپ کے پیرو بنتے. جواب اس کا یہ ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. وہی جواب آپ کا بھی ہے کہ آپ کی اصل دشمنی میرے استاذ سے نہیں ہے، آپ کی اصل دشمنی قرآن سے ہے، آپ کو قرآن برا لگتا ہے. اگر یہ قرآن میں کسی اور سے بھی سیکھتا اور آ کے قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا، آپ یہی اعتراضات پھر بھی کر لیتے، تو آپ کی اصل دشمنی یہ قرآن کے ساتھ ہے. دوسرا اعتراض، ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر اس لیے نہیں مانتے کہ آپ جادوگر کو اللہ کا پیغمبر سمجھتے ہیں. سلمان علیہ السلام نے یہ سارا کام جادو کے بلبوتے پہ کیا ہے، آپ اس کو پیغمبر سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سلمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، یہ سارے کام انہوں نے بطور معجزے کے کیے ہیں، اور ان کو بدنام کرنے والا شیاطین ہے. اسی طرح جادو کفر ہوتی ہے، وما کفر سلیمان، پیغمبر کفر کی روک تام کے لیے آیا کرتے ہیں، پیغمبر کفر کی ارتکاب کے لیے نہیں آیا کرتے. تیسرا اعتراض، ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر اس لیے نہیں مانتے، نیچے اتر جائے یہاں، ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر اس لیے نہیں مانتے کہ آپ جادو کو کفر سمجھتے ہیں، حالانکہ جادو کے لانے والے وہ تو دو فرشتے تھے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. یہ دو فرشتوں نے لایا ہے جادو، آپ جادو کو کفر سمجھتے ہیں. دو جوابات میں نے کل کے سبق میں آپ کے سامنے رکھ دیے تھے. پہلا جواب یہ کہ سرے سے ان فرشتوں نے جادو لایا ہی نہیں ہے، ان کو شیاطین نے بدنام کیا ہے جس طرح بدنام کیا تھا سلیمان علیہ السلام کو. دوسرا جواب، کچھ الفاظ اگر لوگوں کو انہوں نے سکھلائے اور بتلائے ہیں تو یہ اس لیے نہیں کہ وہ جادو کرے، بلکہ اس لیے کہ فرق ظاہر ہو جائے ان لوگوں کو جادو کرامت اور معجزہ کے درمیان، کیونکہ اس زمانے میں جادو کا زور تھا، ہر انسان جادو سیکھا کرتا تھا، جادو کے زور پہ کچھ شعبے وغیرہ لوگوں کے سامنے کچھ کرتوے کر لیا کرتا تھا، اور نبوت اور ولایت کا ایک دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اس لیے اللہ نے ان دو فرشتوں کو بھیج لیا، بولا کہ لوگوں کو جادو کے الفاظ سکھائے کہ فرق ظاہر ہو جائے لوگوں کو کہ کیا ہوتی ہے معجزہ، کیا ہوا کرتی ہے کرامت، اور کیا ہوتی ہے جادو. تو اس فرق کے لیے لائے گئے تھے ان دو فرشتوں کو. کل کے سبق میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھی تھی جادو کی اقسام، جادو میں محرکات کیا ہے، اور جادو سے بچنے کا طریقہ، اسی طرح جس پہ جادو ہوا ہے وہ کیا کرے گا. یہ سب چیزیں میں نے آپ کے سامنے کل کے سبق میں ڈیٹیل سے آپ کو سمجھائی تھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرین عذاب الیم. اس آیت میں اللہ رب العزت چھوٹے اعتراض کو دفع فرما رہے ہیں. چھوٹا اعتراض نبی علیہ السلام پہ یہ تھا کہ ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر اس لیے نہیں مانتے کہ آپ ہمیں اچھے اچھے الفاظ کے کہنے سے منع کرتے ہیں, اس لیے ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں سمجھتے. ان الفاظ میں کیا قباحت ہے؟ یہ تو صحیح الفاظ ہے, آپ ہمیں منع کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت اس آیت میں اس اعتراض اور اس شبہ کا ایک جواب دے رہے ہیں کہ ان الفاظ کو بولنے اور استعمال سے گریز کرنا چاہیے جن الفاظ میں امکان ہوتی ہے بے ادبی اور شرک کی. وہ الفاظ جو مشتبہ الفاظ ہوتے ہیں, کون سے الفاظ مشتبہ الفاظ ہوتی ہے جن میں امکان بے ادبی کا, کفر اور شرک کا ارتکاب ہوتا ہے, امکان ہوتا ہے, ان الفاظ کے پڑھنے سے اور کہنے سے منع کر دیا گیا ہے, ان سے باز ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ہمیں اچھے اچھے الفاظ سے منع کرتے ہیں, جواب اس کا یہ وہ الفاظ نہیں کہیں گے جن الفاظ میں بے ادبی ہوتی ہے, شرک اور کفر کا عنصر چھپا ہوتا ہے, اسی لیے وہ الفاظ جو مشتبہ الفاظ ہوتی ہے ان الفاظ کے کہنے سے آپ کیا کریں گے, درکنار آپ ان سے جو ہے یہ تعلق نہیں رکھیں گے, آپ ان کو نہیں پڑھیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقولوا راعنا, مت کہیے راعنا الفاظ مشتبہ. اور کہہ دیجیے صاف لفظ ہمیں دیکھ لیجیے, ہماری رعایت کر لیجیے, اور کہہ دیجیے صاف لفظ ہمیں دیکھ لیجیے, واسمعوا, سنا, مانو اللہ کا حکم, ولی کافرین عذاب الیم, ہر کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقولوا راعنا, مت کہیے الفاظ مشتبہ, وقولوا انظرنا, اور کہہ جی اور کہا کرے صاف لفظ ہمیں دیکھ لیجئے, ہماری خاطر کیجئے, واسمعوا, اور سنو, مانو اللہ کا حکم, ولل کافرین عذاب الیم, کافروں کے لیے عذاب دردناک ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, میں پہلے بھی آپ کے سامنے کہا تھا کہ قرآن میں جب لفظ آمنو کا آ جائے, قرآن میں لفظ آ جائے کفرو کا, تو اس سے مراد ہوا کرتی ہے ما سبقہ مضمون کو ماننا یا اس سے انکار کرنا. آمنو سے مراد ما سبقہ مضمون کو ماننا, کفرو سے مراد انکار کرنا ما سبقہ مضمون سے پہلے گزر چکے مضمون سے. یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا, پہلے دو مسئلے ذکر کیے جا چکے ہیں, ایک توحید کا اور دوسرا رسالت کا. تو یا ایھا الذین آمنوا, اے توحید کے ماننے والو, یا ایھا الذین آمنوا, اے رسالت کے ماننے والو, یا ایھا الذین آمنوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آ جائے تو مومنوں کو اللہ رب العزت مخاطب فرما رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ ایمان والو توجہ کیجئے، یا تو اللہ آپ کو ایک کام کے کرنے کا حکم دے گا اس کو کیا کرو، یا آپ کو کسی کام کے کرنے سے منع کریں گے تو اس کام کے کرنے سے منع ہو جائیے. یا ایھا الذین آمنوا مد ہم مانی نہیں چلا کرتی، کیا آپ کا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ان الذین کفروا آپ مد ہم مانی کی جائے وہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. یہ کفر اور ایمان میں ما سبقا مضمون کی طرف اشارہ ہوگا، کفر انکار کیا پہلے مضمون سے، آمنو ایمان لایا پہلے مضمون پہ. لا تقولوا راعنا مت کہیے راعنا کے لفظ کو، مت کہیے راعنا کے لفظ کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لفظ میں پڑھاتا ہوں آپ شک میں مت پڑھیے، آپ پہلے لکھیے، اس کے بعد اس کی وضاحت جب ہوگی آپ کے سامنے ایک چیز کلیئر ہو جائے گی. تو کچھ لوگ جو میری طرف اس طرح آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میں فیل کر رہا ہوں کہ یار ان کو جو ہے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں، تو آپ لکھا کرے، ابھی تو ابتدائی عشق ہے، آپ تو میں نے ابھی شروع کر دی ہے، ابھی تو انشاءاللہ سوا گھنٹہ باقی ہے آپ کے آپ کو پڑھانے میں، گھنٹہ تو کم از کم لگے گا آپ کو. تو انشاءاللہ جب میں پڑھوں گا آیت کو جو ترجمہ میں نے کیا ہے آپ کو خود بخود اس ترجمے کا جو ہے ادراک ہو جائے گا کہ کیا پڑھانا آپ کو مقصود ہے. کون تو لفظ لا تکن رائنا، مت کہیے لفظ رائنا کو، مت کہیے لفظ رائنا کو، مگر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے رائنا. اس کے معنی میں نے کر دیے الفاظ مشتبہ، کیا کر دیے الفاظ مشتبہ، مشتبہ اشتباہ دلانے والی، اشتباہ میں مبتلا کرانے والی، سرے پر شک کی اچھے سکی اچھے سرے پر شک کی اچھے. تو اشتباہ مشتبہ لفظ الفاظ رائنا کا ایک لفظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا، آپ مامور تھے قرآن کے پڑھانے، قرآن کا مطلب اور معنی بیان کرنے پہ. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے پڑھانے، قرآن کے سمجھانے پہ مامور تھے، آپ کا مشن قرآن کے پڑھانے کا تھا. الذی فرض علیک القرآن، قرآن کا پڑھانا پیغمبر علیہ السلام پہ فرض تھا، لازمی تھا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر پیغمبر نے قرآن کے بیان کو چھوڑ دیا، قرآن کی تبلیغ کو چھوڑ دیا، تو آپ نے اپنے منصب رسالت کا حق ادا نہیں کیا. پیغمبر علیہ السلام قرآن نازل ہوتی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے قرآن کو بیان کیا کرتے تھے، یہی طرف یہود بھی آیا کرتے تھے، جس طرح ہم درس سے کسی کو منع تو نہیں کرتے، اگر ہندو آئے، سکھ آئے، یہودی آئے، نصرانی آ کے بیٹھ جا، یہ چیز تو نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کو جو ہے وہ پرمیشن ہے، اجازت ہے، باقی کسی کو آ سکتے ہیں، کھلی عام درس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز بیان، وہ بیٹا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی درس میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریر اور مزاحت آیاتوں کی کیا کرتے تھے. یہ یہودی درمیان میں کہا کرتے تھے رائنا، کیا کہا کرتے تھے رائنا. تو عام لوگوں کو وہ یہ باور کیا کرتے کرایا کرتے تھے کہ رائنا کا یہ لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں تو معنی اس کی یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، کیا کیجئے ہماری رعایت کیجئے. کیا مطلب؟ جو بات آپ کہہ گئے ہیں، جو بات آپ نے کر دی ہے اس کی سمجھ ہمیں نہیں آئی ہے، ہماری رعایت کیجئے، ان الفاظ، اس مسئلے، اس بات کو آپ ذرا دوبارہ کہہ دیجئے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، لوگوں کو یہ باور کیا کراتے تھے کہ ہاں جو رائنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو معنی اس کا کیا ہے, ہماری رعایت کیجئے. ہم نہیں سمجھے, ہمیں دوبارہ سمجھائیے. مسئلہ بیان ہمیں پتا نہیں چلا, دوبارہ سمجھائیے. صحابہ نے بھی ان کی دیکھا دیکھی یہ لفظ پڑھنا استعمال کرنا شروع کر دیا. جب کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کرتے تھے رائنا, کیا کہا کرتے تھے رائنا. تو اللہ نے آیات اتاری لا تقولوا رائنا, رائنا مت کہیا کرو, رائنا کے لفظ سے باز آ جاؤ. اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو رائنا کا لفظ مت پڑھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رائنا مت کہو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ رائنا کے لفظ سے ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے کیوں منع کر دیا؟ رائنا کا لفظ یہ مختلف مائننگز اور مختلف معنی پر مشتمل ایک لفظ ہے. رائنا کا لفظ ایک معنی تو اس میں صحیح ہے کہ رائنا ہماری رعایت کیجئے, یہ صحیح ہے. کیا ہے؟ ہماری رعایت کیجئے, سمجھ نہیں آئے دوبارہ پھر یہ کیجئے. دوسرا یہ رائنا کا لفظ اگر یہ را سے بن جائے, را تو را عربی میں کہتے ہیں نگہبان کو, اور نور جمع کی نسبت ہے, تو کیا مطلب ہو گئی رائنا؟ اے ہمارے نگہبان. کیا ہو گئی رائنا؟ اے ہمارے نگہبان. تو مخلوق, پیغمبر, ولی, فرشتہ, جن, پیر, مریم, یہ کسی کا نگہبان نہیں ہو سکتا. نگہبان ایک اللہ کی ذات ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ الفاظ شرک ہے. اس میں کیا ہے؟ لفظ شرک کا جو ہے کیا ہے؟ آمیزش ہے. دوسری بات, رائنا کا لفظ اگر یہ رعونت سے بن جائے, اگر یہ لفظ رعونت سے بن جائے تو رعونت کے معنی کیا ہے؟ رعونت بیوقوفی. کیا ہے؟ بیوقوفی. تو کیا مطلب ہے رائنا؟ اے ہمارے بیوقوف, یا ہم میں سے بیوقوف. تو پیغمبر علیہ السلام کی بیعت بھی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ نبی علیہ السلام کی بیعت بھی کیا کرتے تھے. یا تیسری معنی جو اس میں ہے وہ کیا ہے؟ یہ زبان کو ذرا ترچا کر کے اور لفظ پہ زور دیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہا کرتے تھے رائنا. کیا کہا کرتے تھے؟ رائنا. رائی عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو. تو نا رائنا, اے ہمارے چرواہے, اے زمون گڑبا. تو یہ بھی بے ادبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو گئی. ایک معنی ٹیک رعایت کی, ایک معنی شرک, اور دو معنی بے ادبی کے. تو جب اس طرح کا لفظ جس میں امکان پایا جاتا ہے کفر کا, امکان پایا جاتا ہے شرک کا, امکان پایا جاتا ہے بے ادبی کا, اس لفظ کے کہنے سے اللہ نے اپنے ایمان والے بندے کو منع کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ لفظ کیا ہے؟ بے ادبی کا لفظ. یہ لفظ کیا ہے؟ کیونکہ یہ یہود لوگوں کے سامنے تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم رائنا کہتے ہیں, مگر در حقیقت ان کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یا تھا پیغمبر کو بے وقوف کہنا. یہ آپس میں رائنا کہتے ہیں, نبی علیہ السلام متوجہ ہوتے, وہ آگے سے جواب دیتے, یہ درمیان میں سر نیچے کر کے ہنسا کر دیتے. بے وقوف کہا, ان کو پتا بھی نہیں چلا. اسی طرح رائنا کہا, یہ ہمارے چرواہا, ان کو پتا بھی نہیں چلا. یہ کس طرح اللہ کا پیغمبر ہے؟ اللہ نے منع کر دیا. لفظ مشتبہ کو پڑھنے سے منع ہو گیا. کس کے؟ وہ لفظ جو مشتبہ ہوتی ہے, جن میں کفر کا ارتکاب امکان, شرک کا امکان, اسی طرح بے ادبی کا امکان ہوا کرتا ہے, وہ لفظ پڑھنا اللہ نے منع کروایا ایمان والوں سے. تو ہمارے سامنے یہ قاعدہ نکل آیا اس آیت سے کہ ان الفاظ سے باز رہو، ان الفاظ کو پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، جن الفاظ کے کہنے میں بے ادبی ہوتی ہے، جن الفاظ کے کہنے میں کیا ہوتی ہے، شرک کا امکان ہوتا ہے، ان الفاظ کے کہنے سے منع ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ایمان والوں کے. عام طور سے ایک لفظ پڑھا جاتا ہے یا محمد کا، کیا پڑھا جاتا ہے، یا محمد کا لفظ پڑھا جاتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے یا محمد کا لفظ کہنا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، اللہ ہمیں تعصب سے بچائے، اللہ ہمیں ضد اور عناد سے بچائے، اللہ ہمیں حسد سے بچائے، کیونکہ حاسد متعصب ضدی اور عنادی بندہ حق کو جان کر بھی، حق کو سمجھ کر بھی اگر وہ ضد اور تعصب پہ اتر آتا ہے تو حق بھی اس کے سامنے باطل کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور حق اس پہ مشتبہ ہو جاتی ہے، حق اس پہ چپ جاتی ہے. اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائے رکھے، اللہ ہمیں حق کے متلاشی بنائے، اللہ ہمیں حق پہ چلنے کی توفیق دے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یا محمد کا لفظ، بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. قرآن میں اللہ رب العزت سورۃ الحجرات کی پہلی نمبر آیت ہے 26واں پارا، سورۃ الحجرات فرسٹ نمبر آیت، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، لا الہ الا اللہ کی اقرار کرنے والو، اے اپنے آپ کو ایمان کے دائرے میں شمار کرنے والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. پیغمبر اللہ اور اس کے پیغمبر کی بات سے اپنے آپ کو آگے نہ کرو، اللہ اور پیغمبر سے اپنے آپ کو آگے نہ کرو. آیات پڑھ لی، سمجھنے کی کوشش کرے. اللہ رب العزت فرما رہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ سے نہ بڑھو، اللہ کے پیغمبر سے نہ بڑھو، اللہ کے تابع بنو، اللہ کے پیغمبر کے مطیع بنو. سمجھ آئی؟ اب قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، قرآن میں یہ ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، قرآن میں ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، قرآن میں ہے یا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، قرآن میں ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، قرآن میں ہے یا یحییٰ خُذِ الْكِتَابَ. یہ سب انبیاء کرام، مختلف قسم کے انبیاء، 25 انبیاء کا تذکرہ قرآن میں ہے. ان سب کے اللہ رب العزت نام لے کے ان کو مخاطب فرما رہے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سب انبیاء کے نام لیے جا رہے ہیں، یا آدم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ نام ہے قرآن میں، یا ابراہیم، یا نوح، اسی طرح یا ہود، یا صالح، یا شعیب، یا یوسف، یہ مختلف الفاظ قرآن کے ہیں. قرآن میں نہیں ہے تو یا محمد کا لفظ کئی قرآن میں ذکر نہیں ہے، لفظ محمد قرآن میں ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، قرآن میں ہی. اسی طرح قرآن میں اللہ رب العزت مختلف مقامات سے فرما رہے ہیں وما محمد الا رسول ما كان محمد ابا احد من رجالكم، اسی طرح قرآن میں ہے الذي نزل على محمد وهو بالحق وهو الحق، سورة محمد میں ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، قرآن میں ہے. مگر کسی قرآن کے کسی مقام پہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ نے اپنے حبیب، اللہ نے اپنے پیغمبر، قرآن میں اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا ہو یا محمد کے لفظ سے قرآن میں ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، قرآن میں ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، قرآن میں ہے یا ایھا المزمل، قرآن میں ہے یا ایھا المدثر، نہیں قرآن میں تو یا محمد نہیں ہے قرآن میں. تو جب مالک کائنات خالق ارض و سما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد کے لفظ سے نہیں پکار رہے، آج ان کا امتی اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والا، اپنے آپ کو محب پیغمبر سمجھنے والا، وہ کس زبان سے کہہ رہا ہے یا محمد عشق کا تقاضا ہے، یا محمد محبت کا تقاضا ہے؟ یہ محبت تو اللہ اپنے حبیب سے نہیں کر رہا، سمجھانے کی نہیں آ رہی. آپ کس طرح یہ محبت کر رہے ہو؟ اللہ یا محمد نہیں کہہ رہا اور تم یا محمد کہہ رہے ہو. تو یا ایھا الذین آمنوا لم تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے آپ ڈرتے کہ نہیں ڈرے؟ سمجھانے کی نہیں آ رہی. اللہ نے یا محمد نہیں کہا، تم نے یا محمد کہہ دیا. اگلی بات کو سمجھے، اسی سورت کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ الحجرات 26واں پارہ آیت نمبر 4، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. کیا فرما رہے اللہ؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یقیناً وہ لوگ جو آپ کو آواز لگاتے ہیں، من وراء الحجرات کمرے کے اس طرف، دیوار کے اس طرف، حجرات دکوتے نہ آگا طرف تھا، اکثرهم لا یعقلون، اکثریت ان میں سے جو ہے بے عقل ہے. کیا ہے؟ تمام مفسرین آپ اٹھا کے دیکھ لیے سورت حجرات کی 4 نمبر آیت پہ، جو مفسرین ہیں امام نشاپوری، امام ابن، اسی طرح امام ابن کثیر، امام قرطبی، اسی طرح پائے کے بڑے بڑے مفسرین آپ بتا لیجئے، وہ سب وہاں پر ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں. ایک قوم مسلمان ہو کے آئی، آداب پیغمبر سے ابھی تک نہ واقف تھی نہ بلد تھی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آ گئے مسجد نبوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد نبوی میں نہیں پایا، باہر نکلے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آواز لگائی، یا محمد اخرج الینا، اخرج الینا، یا محمد ہمارے لیے نکل آئیے، ہمارے لیے نکل آئیے. اللہ نے یہ آیات نکال اتار دی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ آپ کو حجرات سے، کوٹیوں سے اس طرف آپ کو ندا لگاتے ہیں، اکثریت ان میں سے جو ہے وہ بے عقل ہے. تو کوٹی سے، دو تین دیواروں سے اس طرف کی یا محمد کی ندا لگانے والوں کو تو اللہ نے لا یعقلون کہا ہے. تو جو پاکستان سے یا محمد کی ندا لگاتا ہے وہ کیا ہے؟ جو کوٹی سے اس طرف یا محمد کی ندا لگا رہا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے لا یعقلون ہے. لا یعقلون، عقل گدے میں نہیں ہوتی، عقل گدے میں نہیں ہوا کرتی، تو وہاں پر تو گدے بن گئے، اللہ نے ان کو بے عقل کہہ دیا. تو یہاں پر جو یا محمد لگاتا ہے ندا، وہ کیا ہوگا؟ وہ تو میرے خیال کے مطابق گدے کا معلوم لگ گیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ان الذين ينادونک، سب مفسرین آپ اٹھا کے رکھنے لگے کہ تمام مفسرین، جتنے بھی پائے کے مفسرین ہیں، ان سب کو اسی مقام پہ میں نے خود اپنے طرف سے پڑھا ہے، تمام نے یہی واقعہ ذکر کیا ہے، شان نزول سمجھے یا واقعہ سمجھیے. تو یا محمد کی ندا سے منع، اسی طرح قرآن میں ہے، قرآن میں ہے. آپ نکال دیجئے سورۃ نور کو، آیت نمبر 63 سورۃ نور، اگر وہ آیات بھی آپ دیکھ لیتے ہو، چلو نکالو 26واں پارہ سورۃ الحجرات. ویسے نہ کسی کو شک نہ لگے کہ آیات تو پڑھ رہا ہے، ویسے نہ اپنی طرف سے عربی بنا رہا ہے، کیونکہ کچھ لوگ شک میں مبتلا ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ آپ، ان کے سامنے آپ جو بھی پڑھیں حجت یعنی چار نمبر آیت سورۃ الحجرات چبیسواں پارہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے زبانی پڑھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یقیناً وہ لوگ جو آپ کو آواز لگاتے ہیں من وراء الحجرات حجرات سے کوٹیوں کے اس طرف سے اکثرهم لا یعقلون اکثریت ان لوگوں میں سے کیا ہے لا یعقلون عقل سے کوڑے ہیں عقل سے خالی ہے عقل کا نام ہی ان میں سے سرے سے نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے سورۃ نور کو. سورۃ نور 18 پارا آیت نمبر 63 نمبر آیت نمبر 63 اللہ رب العزت فرما رہے ہیں 18 پارا سورۃ النور آیت نمبر 63 لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول مت دہرائیے دعاء الرسول آواز دینا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دعا باز گن بازا آواز دینا باز آپ کا باز کو جس طرح ایک دوسرے کو آواز سے بلایا جاتا ہے او عبداللہ او عبد الرحمن او عبد الصمد اسی طرح پیغمبر کو یا محمد سے مت پکارو. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لا تجعلوا دعاء الرسول کئی معنی اس مقام پہ علماء کرتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول مت دہرائیے آواز لگانا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کدوائے باز کم بازا جس طرح آپ آواز لگاتے ہیں باز میں سے آپ میں سے باز کو جس طرح ایک دوسرے کو آپ نام سے پکارتے ہیں یا ابو بکر یا عمر یا عثمان یا علی اسی طرح پیغمبر کو یا محمد سے مت پکاریے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس مقام پہ فرماتے ہیں اس آیت میں منع کیا گیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اس کے نام سے پکارنے سے اللہ نے مومنوں کو منع کیا یا محمد کے کہنے سے. سید محمود علیسی رحمت اللہ علیہ روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ یہ لفظ یہ حکم یہ عدد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور مماد دونوں کے لیے ہے. یعنی کہ زندگی میں پکارنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور زندگی کے بعد پیغمبر کو یا محمد کے لفظ سے پکارنا ٹھیک ہے. تفسیر میں علامہ ابن جزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو جلد محیط تفسیر تفسیر وہ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ کی تفسیر میں کہ حوارین جو عیسیٰ علیہ السلام کے تابے دار تھے ان کو لفظ یا عیسیٰ سے وہ پکارتے ہیں. ہمارے لیے جو ہے اس میں مقام عبرت ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کے تابے دار ہوتے ہوئے پیغمبر کو یا محمد سے نہیں پکاریں گے. انہوں نے اپنے پیغمبر کی جتنی ادب تھی وہ نہیں کر دی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیغمبر کی ادب میں یا محمد کے لفظ کہنے سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. اسی طرح میں مشہور روایت جو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ذکر کر دی اپنے صحیح کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جا رہے تھے پیچھے سے ایک آدمی نے آواز لگا دی یا ابو القاسم آواز لگا دی یا ابو القاسم فالتفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف متوجہ التفات کیا. اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر میں تو آپ کو نہیں پکار رہا میں نے آپ کو آواز نہیں لگا دی. مسلم کی مشہور روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت جو تھی وہ ابو القاسم تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بیٹے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ حضرت نے اپنی کنیت رکھی تھی ابو القاسم کی. تو ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو بلایا یا ابو القاسم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے کی طرف دیکھا اس آدمی نے کہا حضرت میں آپ کو نہیں پکار رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلا کے کہا تسلو بھی اسمی ولا تتنو بھی کنیتی. کیا لفظ فرمایا؟ تسلو بھی اسمی ولا تتنو بھی کنیتی میرے نام پہ نام رکھا کرو میری کنیت پہ کنیت مت رکھا کرو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، میرے نام پہ نام رکھو، میری کنیت پہ نام نہ رکھا کرو۔ امکان بے ادبی وہ تو لفظ محمد میں کنیت عبدالقاسم سے زیادہ ہے۔ ایک آدمی کا آپ نام رکھے محمد، آگے سے ایک آدمی اس کی بے عزتی کرتا ہے، اس کے نام کو گول مگول کے پکارتا ہے، اس کے نام کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو لفظ محمد میں تو بے ادبی کا زیادہ چانس اور امکان ہے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصنف اسمی کی اجازت دی اور کنیت سے منع کیا۔ لمحہ فکریا ہے، کیا حکمت ہے، کیا فائدہ ہے تصنف اسمی میں؟ ولا تقتلوا بکنیتی میں، لب کو لب آیات حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تصنف اسمی، نام پہ نام رکھنے کی اجازت، اگر آپ کسی کا نام محمد رکھے، آپ کسی کا نام محمد رکھے، کوئی اس کو جو ہے پکارے یا محمد، میں بھی جا رہا، وہ بندہ بھی جا رہا، اس کو پیچھے سے کوئی آواز لگا دے یا محمد، مجھ پہ اشتباہ کا غلبہ نہیں ہوگا، مجھ پہ اشتباہ کا غلبہ نہیں ہوگا، کیونکہ میری امت کو اللہ نے یا محمد کے کہنے سے منع کر دیا ہے۔ کوئی میرا امتی، کوئی میرا تابعدار، کوئی مجھ پہ ایمان لانے والا مجھے محمد کے نام سے جو ہے نہیں پکارے گا۔ لا تجانو دعا الرسول بینکم کدعا بعضکم بازا، ہاں اسمی تو تصنف اسمی نام رکھو، اگر کوئی بندہ میرے ساتھ جا رہا ہے اس کا نام بھی محمد ہے، پیچھے سے کوئی پکارے گا یا محمد کے لفظ سے مجھ پہ اشتباہ نہیں آئے گی کہ مجھے پکار رہا ہے یا کسی اور کو، میں سمجھوں گا کہ میرا امتی مجھے یا محمد کے لفظ اور نام یا محمد کے نام لینے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر تم ایک دوسرے کی کنیت رکھو، میری کنیت ابو القاسم رکھو، تو میری امت کو اللہ نے ابو القاسم کے بولنے سے اور پکارنے سے اور منع نہیں کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے اگر تم ابو القاسم کی کنیت رکھو، تو میں بھی جا رہا ہوں، میری کنیت بھی ابو القاسم ہے، اس بندے کی کنیت بھی ابو القاسم ہوگی، پیچھے سے وہ آواز لگائے گا تو مجھ پہ اشتباہ آئے گی کہ یہ جو مجھے پکار رہا ہے یا کسی اور کو پکار رہا ہے۔ تو ابو القاسم کے کہنے سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے، اسی طرح محمد کے کہنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ میرا امتی مجھے جو ہے محمد کے لفظ سے نہیں پکارے گا، اسی لیے رکھا کرو، مجھ پہ اشتباہ نہیں آئے گی۔ اگر تم کسی کو یا محمد سے پکارے گے، مجھ پہ اشتباہ نہیں آئے گی۔ اور اس کے علاوہ ابو القاسم کے کہنے سے تو اللہ نے منع نہیں کیا ہے، اگر تم اپنی کنیت ابو القاسم رکھو تو مجھ پہ اشتباہ کا امکان ہے، اس کو آپ آواز لگاؤ گے، ابو القاسم سے تو منع نہیں ہے، تو مجھ پہ اشتباہ آئے گی کہ مجھے تو کوئی نہیں پکار رہا کیونکہ میری کنیت جو ہے ابو القاسم ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو تصنف اسمی ولا تقتلوا بکنیتی، بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ کسی صحابی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہیں کہا یا محمد، نہیں ہے، کیا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، جب کسی مسئلے کا پوچھنا ہوا یا کسی مسئلے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا لگانی مقصود ہوتی، یا رسول اللہ کہتے، یا محمد کا کلمہ احادیث میں آیا ہے، کہنے والے یا مکہ کے مشرکین تھے، کیا تھے؟ یا مکہ کے مشرکین تھے جو پیغمبر کو یا محمد سے پکارا کرتے تھے، اور یا یہود میں سے کوئی آ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد کے لفظ سے پکار دے۔ کسی صحابی نے پیغمبر کو یا محمد نہیں کہا، تو کس طرح کا عشق کا مقام ہے؟ آپ اس قسم کہ جس مقام پہ ابھی اپنے آپ کو فائز سمجھتے ہیں، صحابہ اس مقام پہ نہیں آئے تھے؟ تو یہ یا محمد کی رٹ لگائیے، اگر کوئی پیغمبر کو یا محمد کہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، عقیدہ اس کا حاضر ناظر کا ہوا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد کے لفظ سے پکار رہا ہوں، وہ حاضر بھی ہے، موجود بھی ہے، ناظر بھی ہے، میرے حالت کو دیکھنے والے بھی ہے، اس کے شرک اور ابو جہل کی شرک میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو حاضر ناظر سمجھنا یہ قرآن اور سنت کے مقابلے میں عقیدہ ہے، مخالف عقیدہ ہے. اگر کوئی کہے کہ یہ عقیدہ نہیں ہے اسی لیے اس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں یا محمد، اس کے علاوہ یا محمد، تو یہ بے ادبی ہے. کیا ہے؟ شرک نہیں ہے تو بے ادبی ہے. کیونکہ اگلی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، پیغمبر امت کا روحانی باپ ہوا کرتا ہے، پیغمبر امت کا روحانی باپ ہوا کرتا ہے. باپ کو نام سے پکارنا میرے نزدیک کیا ہے؟ بے ادبی ہے. باپ کو نام سے پکارنا وہ بے ادبی ہوا کرتی ہے. پیغمبر امت کے روحانی باپ ہوا کرتے ہیں. سمجھا رہی کہ نہیں آئے؟ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. وَلَٰكِن استدراک کے لیے ہے، پیغمبر آپ کا باپ نہیں ہے تو کیا روحانی باپ بھی نہیں ہے؟ تو آگے سے رد، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، اللہ کا پیغمبر ہے، روحانی باپ ہے، مگر اس کے علاوہ جس سے کوئی پیدا ہوا ہے وہ آپ کا باپ نہیں ہے. حقیقی باپ نہیں ہے، روحانی باپ ہے. اسے دراک شک کو دور کرنے کے جملے، ماسمہ کے جملے میں جب شک واقع ہوتی ہے اس کے تدارک کے لیے جو ہے کیا لایا جاتا ہے؟ لیکن کا لفظ لایا جاتا ہے جملے میں. تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے یا محمد نہیں کہا، پیغمبر نے کسی کو اجازت نہیں مجھے یا محمد سے پکارو، کسی صحابی نے یا محمد سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پکارا. اسی طرح اللہ رب العزت نے اس آدمی کو بے عقل کہہ دیا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد کے لفظ سے پکارتے ہیں. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاقلون. تو یہ لفظ یا محمد کا اس میں بے ادبی بھی ہے، اس میں شرک کا بھی کیا ہے عنصر بھی شامل ہے. تو اسی وجہ سے جو لفظ بے ادبی سے بری ہوتی ہے، جو لفظ جس میں امیزش اور اسی طرح امکان کفر اور شرک کا پایا جاتا ہے، اسی لفظ سے رائنا کی کر دیا گیا ہے، لفظ رائنا کی طرح. لفظ کس کی طرح؟ رائنا کی طرح. الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن کے دروس پڑھائے جاتے ہیں. یہ عقیدہ پہلے پہلے بہت زیادہ تھا، یہ لفظ اگر کوئی اپنا گھر بنا لیتا اوپر لکھا کرتا تھا یا اللہ یا محمد. سمجھ آئی؟ گاڑی پہ سٹیکر لگائے جاتے یا اللہ یا محمد کے، گھروں میں شو پیس جو ہے وہ آویزہ کیے جاتے یا اللہ یا محمد کے، اسی طرح مسجدوں میں لکھا جاتا، اسی طرح بڑے بڑے جو مین گیٹ ہوتے ہیں اس پہ یا اللہ یا محمد لکھا جاتا. ابھی ان لوگوں پہ یہ سبق جو ہے وہ اشکارا ہو چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے کہ یا محمد کا یہ لفظ یہ بے ادبی والا ہے. وہ بھی اس سے باز آ گئے، انہوں نے کیا شروع کر دیا؟ ابھی یا رسول اللہ کی رٹ لگا دی ہے. کیا کر دیے؟ یا رسول اللہ کی رٹ لگا دی ہے. آپ کیا کریں؟ ابتدا عشق ہو رہتا ہے کیا؟ آپ یا جو دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ آپ بڑھئے، قرآن کا درس شروع کیجئے. یہ عقیدہ بھی ان لوگوں کا آہستہ آہستہ وہ اس سے دور ہو جائیں گے. پہلے پہلے کہا کرتے تھے یہ اولیاء، ان کو اللہ نے اختیار دی ہے نفع اور نقصان کی، کوئی برکت والا، کوئی خزانہ والا، کوئی غریبوں کو نوازنے والا، کوئی جو ہے بگڑی بنانے والا، کوئی جو ہے مشکل کشا، کوئی حاجت روا. نام باقاعدہ رکھے تھے. قرآن کے دروس شروع ہو گئے، نام اس عقیدے سے پیچھے ہٹے. ابھی ان لوگوں نے عقیدہ گڑ لیا. کس چیز کا عقیدہ گڑ لیا؟ یہ ہمارے وسیلے ہیں. پہلے پھر عقیدہ اور ہوا کرتا ہے، ابھی عقیدہ ذرا کم ہو گیا، سٹیج میں کمی آ گئی، سردی زیادہ ہو گئی، گرمی میں کمی آ گئی، تو کیا ہو گیا؟ ابھی وسیلے کے مقام پہ کھڑے ہو گئے. آپ ہمت نہ ہاریے، یہ کام آپ شروع کیجئے، حق کو آپ بیان کیجئے، انشاءاللہ یہ واسطے وسیلے بھی ختم ہو جائیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الفتح الربانی کے اندر، ارفع الوسائط، اللہ اور آپ کے درمیان جو واسطے وسیلے لوگوں نے مقرر کیے اس کو اتارو، ختم کرو. ارفع الوسائط، واسطے وسیلے کو ختم کرو خود ساختہ. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا لا تکونوا رائنا، جو لفظ مشتبہ ہوتی ہے، بے ادبی کا امکان، شرک اور کفر کی آمیزش، اس لفظ سے کنارہ کشی اختیار کی جائے گی. اسی طرح کے اور الفاظ ہیں، کوئی کہتا ہے بحرمت فلان، کوئی کہتا ہے بے برکت فلان، کوئی کہتا ہے بے حق فلان، کوئی کہتا ہے یا بدوح یا بدوح. کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے درود جو ہے وہ ایجاد کر دیے. افسوس صد افسوس، افسوس صد افسوس ان مسلمانوں پہ جو پیغمبر کے نام لیوا ہے، جو اپنے آپ کو محبان رسول سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو عاشقان رسول کا لقب عنایت کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پیغمبر کے جو ہے تابعدار ہیں، محبت کرنے والے ہیں ان سے. افسوس تو آپ پہ ہے، میں پیغمبر کے زبان سے، زبان مبارک سے نکلی ہوئی لفظ کی تائید کر رہا ہوں، لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں، میں خود بھی پڑھ رہا ہوں، دوسروں کو پڑھوانا چاہ رہا ہوں، اور آپ پیغمبر کے زبان سے نکلی ہوئی بات کو کسی اور کی بات سے آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، اس کو سائڈ لگا رہے ہیں. کسی عالم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کسی، اسی طرح کسی بڑی کے زبان سے کوئی ساختہ بات، بڑی کی طرف ان لوگوں نے منسوخ کیا ہے. کوئی بڑی اللہ کا پہ نافرمان نہیں ہو سکتا، بڑی اللہ کا تابعدار ہوا کرتا ہے. تو کیا کر دیا، درود اپنی طرف سے نکال گئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حضرت درود میں بہترین درود کون سا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے کہا درود ابراہیمی، جس کو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اختتام تک. یہ درود ابراہیمی ہے، یہ بہترین درود ہوا کرتا ہے. ان لوگوں نے بہترین درود کو چھوڑا اور میڈ ان انڈیا کے اندر ایک مولوی پیدا ہو گئے تھے، ان کی خود ساختہ درودوں سے بڑی ایک کتاب پنسورا. کیا چیز؟ پنسورا. کیا کر دیا اس کے اندر، اس کے اندر تلبیس الحق بالباطل کی گئی. کیا کر دی گئی؟ تلبیس الحق بالباطل کر دی گئی. سورت یاسین کو ڈالا گیا، سورہ رحمان کو ڈالا گیا، اسی طرح سورت تغابن کو ڈالا گیا. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس میں کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے. سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مگر آگے کی جو بات جو ان لوگوں نے لکھ دی ہے، آگے طرف اپنی طرف سے درود تاج، درود لکی، درود تنجینا، درود نور، اسی طرح درود پلانکے اور درود ڈھنگرے. ایک درود اور دوسری درود. سمجھنے کی بات ہے کہ یہ درود کہاں سے ان لوگوں نے نکالا ہے. آگے کوئی ریفرنس ہے، کوئی حوالہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سننے والا یہ درود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، کس نے جو ہے یہ درود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا؟ کوئی ریفرنس اس میں نہیں ہے. اور وہ الفاظ ہے اس میں سے بے ادبی کے بھی، اسی طرح موہوم بے شرک الفاظ بھی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت ہے داف والبلائی والوبائی والقحطی والمرضی. کیا الفاظ ہے؟ داف والبلائی، داف والبلائی مصیبتوں کو دفع کرنے والا، والوبائی وباؤ کو دور کرنے والا، والقحطی قحط کو دور کرنے والا، والمرضی بیماری کو دور کرنے والا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری ایک مرض کے سبب ہوئی ہے. جو دوسروں سے مرض کو دور کر سکتا ہے، جان ہے تو جہان ہے، تو اپنی خود لائق اس کے ہو سکتا ہے کہ اپنی سے بھی بیماری کو دور کرے. جو اپنی سے بیماری کو دور نہ کرے، اور لوگوں سے بیماری کو کس طرح دور کرے گا؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، لا املک لکم نفعا ضرا ولا رشدا. سورت اعراف میں ہے، سورت یونس میں ہے، اسی طرح سورت الجن میں ہے. نہ خود، لا املک لنفسی، 188 نمبر آیت سورۃ الاعراف کی، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لا املک لنفسی، میرا کچھ بس نہیں چلتا، میرا کچھ اختیار نہیں چلتا اپنے آپ کے لیے فائدے پہنچانے کا اور نقصان دفع کرنے کا، الا ما شاء اللہ، لیکن وہ جو چاہے اللہ. فائدہ بھی پہنچاتا ہے اللہ چاہے، اور مصیبت بھی دور کرتا ہے مجھ سے، الا ما شاء اللہ. پیغمبر کو یہ ندا لگا رہا ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اسی طرح اپنے کو بھی اختیار نہیں، فائدے اور نقصان کے پہنچانے کا صورت الجن میں ہے. لا املک لکم نفع لا املک لکم ذرا ولا رشدا, نہ آپ کو میں فائدہ پہنچا سکتا ہوں نہ آپ سے میں تکلیف کو دفع کر سکتا ہوں. قرآن میں سورۃ الانعام میں ہے 17 نمبر آیت میں, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اے پیغمبر آپ کو ذرہ برابر تکلیف پہنچے آپ سے تکلیف کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. عقیدے کو سمجھیے, وہاں پر کیا ہے؟ دافع الوبائیں ور بلائیں ور قاتل ور مرض, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے فوت ہو گئے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھا لیا, آنکھوں سے جو آنسو رواں ہو گئے. ایک صحابی نے کہا حضرت آپ بھی رو رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں نے تو اس رونے سے منع نہیں کیا ہے, یہ تو دل کی آواز ہے, دل کے خفا ہونے کی علامت ہے. میں نے جو منع کیا ہے, من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعا الجاہلیت الاولی فلیس منا, جو اپنے کپڑے کو پاڑتے ہیں اپنے چہرے کو کپڑے سے مارتے ہیں, اسی طرح زبان سے جاہلیت کی آوازیں نکالتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلیس منا, یہ میری امت میں سے نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اس رونے سے منع کیا ہے. دل خفا, دل کے خفا ہونے کی اثر انسان کے چہرے پہ آ جاتی ہے اور انسان کے آنکھوں سے آنسو رواں بہا ہو جاتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان العین لتدمع والقلب لیحزن وان بفراقک یا ابراہیم لمحزون, دل خفا آنکھوں سے آنسو رواں, ہم آپ کی جدائی پہ او ابراہیم بہت زیادہ خفا ہو گئے. پیغمبر نے اپنے بیٹے کو تکلیف اور مصیبت سے بچایا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کے کے مشرکین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتر سے پکارتے تھے. ابتر کے معنی کیا ہیں؟ ابتر کے معنی جن کی نارینا اولاد نہیں ہوا کرتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لفظ ابتر سے وہ لوگ پکارا کرتے تھے جن کا کوئی وارث نہ ہو, جس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے. تو اللہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نارینا اولاد کی تھی. ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بچہ تھا قاسم, دوسرا بیٹا ابراہیم, تیسرا بیٹا عبداللہ, اور طاہر اور طیب میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کے کیا ہیں؟ وہ القابات ہیں. طیب اور طاہر تین بیٹے تھے, عبداللہ, قاسم اور اسی طرح ابراہیم. پیغمبر کی یہ تینوں بیٹے بچپن ہی میں جو ہے وفات پا چکے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو مرنے سے نہیں بچا سکتے. مکہ کے مشرکین نے اعتراض کر دیا, وہ میراث تھے. کیا ہے؟ یہ تو ابتر ہے, میراث ہے, اس کی کوئی نارینا اولاد نہیں ہے, اس کا کوئی وارث نہیں ہے. آج کل کے لوگ کیا کہا کرتے ہیں؟ فلاں کے بچے جو ہے وہ موت سے جو ہے نہیں بچتے, اس کو کسی پیر کے گود میں ڈال دو, کسی ولی کے گود میں ڈال دو, اسی طرح کسی مرید کا مرید بنا لو, اس کو موت سے بچا لے گا. کیا آپ کا یہ پیر, آپ کا یہ بری, آپ کا یہ مرید میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے مقام اور درجے میں بڑھ کر ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. پیغمبر اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتا, تو اسی طرح ایک پیر اور ایک ولی ہمارے بچوں کو موت سے کس طرح بچا سکے گا؟ کچھ لوگ کہا کرتے ہیں نام ساتھ رکھو, پہلے دن کا نام عبداللہ, دوسرے دن کا نام عبد الرحمن, تیسرے دن کا نام عبد الصمد, چوتھے دن کا نام جو ہے وہ عبد الرؤف. یہ نام رکھو, اگر اللہ کہے عبداللہ کی روح لاؤ, تو نام تو چینج ہوا ہوگا, وہ عبد الرحمن بنے گا, فرشتے آ کے دھوکہ کھائیں گے, آپ کا بچہ بچ جائے گا. یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا. کبھی کہا کرتے ہیں تھرڈ کلاس کے نام رکھو, مسکین نام رکھو, اسی طرح فقیر نام رکھو, پیر امبتا نام رکھو, میاباد نام رکھو, اس سے آپ کی جو ہے یہ اولاد بچ جائے گی. یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا. قرآن سمجھیے مسلمان, قرآن سمجھیے. جب تک قرآن کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک عقیدہ آپ کا صحیح ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کے بغیر ایمان, قرآن کے بغیر عقیدے کی اصلاح یہ ناممکن ہے. اگر عقیدے کی اصلاح چاہتے ہو تو مسلمان قرآن کو سمجھو, قرآن کو اہمیت دو, قرآن کو عقد اور حیثیت اور درجہ دو کہ یہ کلام اللہ ہے. آج ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے. سب چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوا کرتا ہے. شادی میں جانا, غم میں جانا, کسی پارٹی کو جو ہے جوائن کرنا, اسی طرح بزنس کو صبح سے شام تک کرنا, اسی طرح دنیاوی اسباق پڑھنا, ہمارے پاس ٹائم ہوا کرتے ہو. ٹائم نہیں ہے تو قرآن کے لیے مسلمان کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو وہ الفاظ جس میں جو ہے امکان بے ادبی, اسی طرح امکان کیا ہوتی ہے, اس کے اندر شرک اور کفر کی امکان ہوتی ہے, ان الفاظ سے منع کر دیا گیا ہے. تو درود تاج, درود لکی, درود نور, درود تنجینا, یہ جو ہے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. اگر کوئی ثابت کرے, ہم بھی پیغمبر کے تابعدار ہیں, ہم بھی پانچ سورے کو لے لیں گے, 50-60 روپے کی بات ہے, ہم بھی اس کو پڑھا کریں گے. ہاتھوں برہان کم تم صادقین, اگر تم کہو فلاں نے لکھا ہے فلاں کو میں نہیں مانتا, پیغمبر کے اگینسٹ میں کسی کو نہیں مانتا. سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ پیغمبر کا مقام اور درجہ, پیغمبر کے زبان سے نکلی ہوئی گفت, اس کا مقابلہ آپ کسی انسان جو غیر معصوم ہے, جو محفوظ عن الخطا نہیں ہے, جو معصوم عن الخطا نہیں ہے, اس کے ساتھ آپ کس طرح جو اس کو میچ کر رہے. سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر ہوگی, بات قابل تسلیم ہے, علی رأسی لائن. اور اگر ایک بات جس پہ محمد رسول اللہ کی اسٹمپ نہیں ہے, پیغمبر علیہ السلام کی مہر نہیں ہے, وہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی میرے ہاں. نہیں مانتا اس چیز کو, پیغمبر کی مہر نہیں, نہیں مانتا اس کو. تو یہ سب چیزیں یہ خود ساختہ, یہ میڈ ان انڈیا ہے. کیا ہے؟ میڈ ان انڈیا ہے. یہ محمد رسول اللہ کے الفاظ نہیں, میڈ ان انڈیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا, اے ایمان والو مت کہو الفاظ مشتبہ, جس طرح رائنا کا لفظ ہے. وقولوا انظرنا, کہہ دیجئے صاف لفظ. صاف کا لفظ استعمال میں نے اس لیے کر دیا کہ آگے کا جو لفظ ہے انظرنا, اس میں امکان کسی اور لفظ کا نہیں ہے. کلیئر کٹ لفظ ہے, ایک لفظ ہے. کیا لفظ ہے انظرنا؟ ہماری رہنمائی کیجئے, ہمیں دیکھ لیجئے. منتو گوا انظرنا, منتو گوا. کبھی خبر ہمارے پھر اس بات کی سمجھ نہیں, ہمیں سمجھا دیجئے. لاسٹ سات لفظ ہے, کسی بات کی سمجھ نہ ہے انظرنا کہوں, یا ہماری انتظار کیجئے, یا ہمیں دیکھ لیجئے. بالکل ٹھیک ہے جواب. تو اس لیے وقول کے ساتھ میں نے لفظ لگایا کہہ دیجئے صاف لفظ انظرنا, ہمیں دیکھ لیجئے, ہمیں دیکھ لیجئے, ہمارا انتظار کیجئے. واسمعوا, سما میں دو معنی ہے, ماننے کے بھی ہے, اور سما کے اندر لفظ معنی کیا ہے, سننے کے بھی ہے. سمع اللہ لمن حمدا, سنتا ہے اللہ اس کی جو اس کی تعریف کیا کرتا ہے. یہاں سمع اللہ لمن حمدا, قبول کرتا ہے اللہ اس کی جو اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. تو سما کے معنی کیا ہے؟ سننا بھی, ماننا بھی. تو واسمعوا وللکافرین عذاب الیم, کافروں کے لیے عذاب دردناک ہے. کافر کن کو کہا گیا؟ جو رائے نہ جیسے الفاظ پڑھتے ہیں, الفاظ مشتبہ, کلیئر لفظ نہیں پڑھتے اور الفاظ مشتبہ کے پیچھے لگے. سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ آگے اللہ رب العزت تنبیہ فرما رہے ہیں, ما یرد الذین کفروا من اہل الکتاب, مومنوں کو توکل دے رہے اللہ رب العزت. توکل کے معنی کیا ہے؟ مومنوں کو بیدار کرا رہے ہیں. کیا کرا رہے ہیں؟ مومنوں کو بیداری دلا رہے ہیں کہ اس آپ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیے کہ آپ کہتے ہو ہم قرآن کے درس میں بیٹھے ہیں, کوئی ہمارے عقیدے اور عمل کو خراب نہیں کرے گا, کوئی ہمیں قرآن سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہل کتاب میں جو کفر والے ہیں، مشرکین جو ہیں، وہ اسی جد و جہد میں لگے ہیں، اسی سٹرگل اور جستجو میں لگے ہیں کہ کسی طرح سے آپ کو قرآن سے دور کر دے، آپ کے عقیدے اور عمل کو پھر سے خراب کر دے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو بیدار ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ بس ہم نے جو ہے پونا پارا پڑھ لیا، بس کوئی ہمارے عقید نہیں، وہ لگے ہوئے اس سازش میں، اس کوشش میں کہ کسی طریقے سے آپ کو قرآن سے دور کیا جائے، آپ واپس اندھیروں کی مکی بن جائے، آپ واپس جو ہے اجالے سے دور جا کے اندھیروں میں بھٹکے رہے کہ وہ بھی اپنا کام کریں، آپ کو خوش کرائیں، وہ بھی جھوٹ کے سہارے لے کر آپ کو کیا کرے، بھٹکائیں. یاد رکھے قرآن نور ہے. قرآن کیا ہے؟ وانزلنا الیکم نورا مبینا لتخرج الناس من الظلمات الى النور. قرآن نور ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن نور ہے. روشنی میں کمال یہی ہے، روشنی کا فائدہ یہی ہے کہ روشنی جو ہے یہ جھوٹ اور سچ کو ظاہر کرنے والی ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے کپڑے پہنے ہیں سفید، روشنی ہے. اگر میں کہہ دوں میں نے جو کپڑے پہنے ہیں سفید ہیں، آپ باور کرائیں گے سفید کپڑے ہیں، روشنی ہے، کوئی بات چھپی تو نہیں ہے نا. اگر روشنی ہے، میں آپ کے سامنے کہہ دوں میں نے جو کپڑے پہنے یہ کالے ہیں، جھوٹ ہے کہ سچ ہے؟ یہ جھوٹ اور سچ کو ظاہر کرنے والی چیز کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے. اسی طرح اگر ہم اس روشنی کو بیچ سے ہٹا دیں، یہاں پر اندھیرے کو قائم کرے، میں آپ کے سامنے آ جاؤں، آپ کے سامنے یہ دعویٰ کروں میں نے جو کپڑے پہنے ہیں یہ سفید کے بجائے کالے ہیں یا کسی اور رنگ کے ہیں، آپ ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ آپ کہیں گے ہو سکتا ہے ہمیں تو نظر نہیں آ. تو اسی طرح قرآن جب ہوگی روشنی، تو قرآن کے سامنے روشنی کے ہوتے ہوئے کوئی آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا. کہے گا تو سچ کہے گا، اگر جھوٹ کہے گا تو اس کو منہ کی پڑے گی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس کی یہ جو چیز جو ایک قابل قبول ہی نہیں ہے، کوئی اس کو مانتا ہی نہیں ہے. اگر روشنی کو ہٹا دے درمیان سے، وہ اپنے جھوٹ پہ لگا رہتا ہے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، میٹھا میٹھا میرے محمد کرام، اس پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اس چیز پہ لوگوں کو دہکائیں گا، یہ نہیں کرے گا. سورت کو بناؤ اسی طرح، سورت کو بناؤ اسی طرح، شادی اور غمی کو اسی طرح، اپنے معاملات کو اسی طرح، اپنے اٹک بیٹھک کو، اپنی نشست اور برخاست کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے سکھلائے گئے ڈانچے میں جو ہے وہ کیا کر لو، ڈال دو. یہ چیز آپ کو نہیں کہہ دے گا، صرف یہ کہے گا بس یہ چیزیں پڑھتا رہو، میٹھا میٹھا میرے محمد کا نام، اس پہ آپ کی بخشش ہوا کرے گی. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آپ کے سامنے جھوٹ کہے گا، اور جھوٹ کو ویسے کوئی بھی جو ہے چور نہیں چاہتا کہ میری چوری لوگوں کے سامنے آیا ہو جائے، چور کبھی نہیں چاہتا کہ میری چوری لوگوں کے سامنے آیا ہو جائے. جو لوگ آپ کو قرآن سے منع کرتے ہوئے، اگر حقیقت ان لوگوں نے آپ سے کسی چیز کو چھپایا رکھا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ قرآن کے درس میں جا کے بیٹھے اور ہماری چوری کا ان کو جو ہے پتا چل جائے، ان کو کیا چلے پتا چل جائے، ہماری چوری کا پتا چل جائے. اس لیے وہ جب چور چوری کرتا ہے تو سب سے پہلے اس علاقے کے اسٹریٹ لائٹ کو توڑ دیتا ہے. اندھیرا ہوا، دوسرے دن حملہ آور ہوا. جب روشنی ہوتی ہے چور بھاگ جاتا ہے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے ہر چور اپنا کام کیا کرتے ہیں. یہ لوگ عقیدے اور عمل کے چور، یہ جو ہے آپ کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد کوشش ہوگا جھوٹ کہیں گے، آپ کو سچ کے نام سے جو ہے بہکائیں گے، در حقیقت وہ چیز جھوٹ ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما رد الذین کفروا من اہل الکتاب، ما رد الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، پسند نہیں کرتے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب سے، غیر مشرکین اور نہ مشرکوں سے، ينزل عليكم من خير، کہ نازل ہو جائے آپ پہ کوئی خیر، من رب ربکم آپ کے رب کی طرف سے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ خاص کیا کرتا ہے اپنی رحمت سے, من یشاء جسے چاہے اللہ. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ جو ہے ذو الفضل خالق ہے, مالک ہے, مہربانی عظیم بڑے گا. ما يرد الذين كفروا, نہیں چاہتے پسند نہیں کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے, من اہل کتاب و اہل کتاب سے, میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا پرانی کتابوں سے متعلق تین الفاظ عموماً استعمال ہوتے ہیں, اہل کتاب, اوت الکتاب, آتینا ہم الکتاب, یہ الفاظ ہے. آتینا ہم الکتاب, اچھے علماء جنہوں نے اپنے علم پہ عمل کیا. اوت الکتاب اور اہل کتاب یہ غلط علماء, یہ کیا ہے جنہوں نے اپنے علم پہ عمل نہیں کیا ہے. یا اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ, یا اہل کتاب لم تصدون عن سبیل اللہ, یا اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل, یہ مختلف الفاظ قرآن کے. تو اہل کتاب, اوت الکتاب, بڑے علماء کرام جنہوں نے اپنے عمل علم پہ عمل نہیں کیا, اور اچھے علماء وہ جو آتے نہ ہو کتاب ہے. کل میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا یہ چیز. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کس چیز, ما يرد الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير, کہ نازل ہو جائے آپ پہ کوئی خیر, من ربکم آپ کے رب کی طرف سے. خیر سے کیا مراد ہے؟ خیر سے مراد قرآن ہے. خیر سے کیا مراد ہے؟ قرآن مراد. انا آتینا کل کو سر, یقیناً دیا ہے ہم نے آپ کو خیر کثیر. سولہ مانی نشاپوری احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مانی کوثر کے وہ کرتے خیر کثیر قرآن. اسی طرح قرآن میں ہے سورۃ البقرہ 269 نمبر آیت میں یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, قرآن کو خیر کثیر کہا گیا. اسی طرح سورۃ یونس میں ہے آیت نمبر 58-59 میں وہ خیر میں ما یجمعون, قرآن خیر ہے, بہتر ہے اس سے جو لوگ جمع کرتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بہترین خیر والا آپ میں سے سیکھنے اور سکھانے والا ہے قرآن کا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من یرد اللہ بھی خیرا یفقہ فی الدین, جس کو اللہ خیر کی, جس کو اللہ ارادہ کر لے خیر کی, اس کو اللہ دین کی سمجھ بھی نصیب کرتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو خیر سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ یختص, یہودی نصاری علماء سو پیران سلالت مشرک پیر کبھی جو ہے وہ یہ پسند نہیں کرتے, یہ نہیں چاہتے کہ آپ جو ہے عوام لوگ یہ کیا کریں, یہ قرآن کو سمجھے. کس کو سمجھے؟ قرآن کو سمجھے. میں نے آپ کے سامنے پہلے بات رکھی کہ وہ لوگ عمل اور عقیدے کے چور ہیں, چور نہیں چاہتا کہ روشنی ہو جائے, وہ اندھیرے میں اپنا کام کر لیتے ہیں. جب اندھیرا ہوتا ہے سب کام کیا کرتے ہیں, جب روشنی ہو جاتی ہے سب چیزیں جو ہے کلیئر ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ذریعے سے جسے اللہ چاہے, لاتا ہے جس کو اللہ خاص کرتا ہے اپنی مہربانی سے, اس پہ خصوصی مہربانی کر لیتا ہے, آ کے لا کے قرآن کے درس میں بٹھاتا ہے اور اس سے قرآن کا خادم اور عالم بنا کے لوگ اس سے اللہ رب العزت اپنی دین کی خدمت لے لیتا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی خصوصی مہربانی ہے. قرآن کے درس میں لانا یختص برحمتہ من یشاء, جس کو اللہ چاہے قرآن کے درس میں لاتا ہے. آپ سب کو جو ہے مبارک ہو, آپ سب اللہ کو پسند ہے. من یشاء, اللہ کو آپ پسند ہے, اللہ کی آپ پہ خصوصی مہربانی ہے, اسی لیے آپ کو لایا ہے قرآن کے درس میں بٹھایا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ مالک ہے فضل عظیم کا, فضل مہربانی. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, یہ ما سبقا جو اعتراضات ہے اس پہ کیا ہے؟ تنویر ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مثبتی کا دشمن کی مثبت مت کیجئے, واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ نے اپنی مہربانی سے اس کو خاص کیا ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر کی نسبت مت کیجئے, واللہ یختص برحمتہ من یشاء, جادو کی نسبت فرشتوں کی طرف مت کیجئے. واللہ یختص برحمتی معیشہ, پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بے ادبی کے الفاظ مت کہیے, واللہ یختص برحمتی معیشہ. تو یہ جملہ تنویراً علامہ سبقہ ہے, زندگی نے وفا کر دی. تو انشاءاللہ کل کے سبق میں ما ننسخ من آیات او ننسیہ نسخہ پھر انشاءاللہ تفصیلی بحث آپ کے سامنے رکھی گی. مجھے اپنی دعا میں خصوصاً یاد کیا کرے, کچھ مجھ سے مسائل ہیں, کچھ بیماریاں ہیں, کچھ اپنے جو ہیں مسئلے مسائل ہیں, مجھے خصوصی اپنی دعا میں یاد کیا کرے کہ اللہ مجھے جو ہے اس درس پڑھانے کی اور قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کو سمجھانے کی, قرآن کے حق ادا کرنے کی اللہ مجھے توفیق دے. تو میرے لیے جو خصوصاً مجھے اپنی دعا میں یاد کیا کرے کہ اللہ مجھے جو استقامت نصیب کرے, قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی اللہ مجھے توفیق دے.